پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دار کو کیسا ہونا چاہیے؟ سر، مرکز کا اطاعت گزار ہو، مدنی مرکز کی محبت رکھتا ہو اور اپنے سے بڑے ذمہ دار کا فرما بردار ہو، اور جیسا مدنی مرکز کہے ویسا کرے، اور زبان سے کم کردار سے زیادہ نیکی کی دعوت کی دھوم مچائے۔ کہ ہمارے ہیں تو یہ نا کہ ہم الفاظ کے کھیل لفاظی میں بندے کو کھا جاتے ہیں، کردار جو ہے نا وہ بس وہ ہو کے دیکھ کر ہی جو اسلامی بھائی ہے وہ ہمارا دعوت اسلامی کے گرویدہ ہو جائے۔ کردار کا بڑا بہت اثر پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے، اور قدرتی طور پر روحانیت بھی اس پہ پیدا ہوتی ہے۔ اب جیسے ہمارے یہاں میں نے مثال دیتا ہوں کہ جیسے کھانا کھاتے وقت بولتے ہیں یا واجدو، ہر لقمے پر یا واجدو پڑھنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، تو وہ آپ غور کریں، آپ بھی اعلان کرتے ہوں گے، تو کیا اعلان آپ کرتے تو آپ یا واجدو پڑھتے بھی؟ اعلان کرنے والا مشکل پڑتا ہوں۔ اچھا پھر چلو سب کے سامنے پڑھتے ہیں تو کیا تنہائی میں بھی یا واجدو جب اکیلے کھاتے ہیں تو پڑھتے ہیں؟ سب کے سامنے سنت کے مطابق بیٹھتے ہیں، پردے میں پردہ کرتے ہیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ تین انگلیوں سے نوالا، اور کھانا بھی احتیاط کے ساتھ موقع محل کے اعتبار سے، جیسے بعض میرے ساتھ کھاتے ہیں تو بہت سنبھل کے کھاتے ہیں اور تھوڑا کم بھی کھاتے ہیں، اور پھر کیا اکیلے میں بھی اسی طرح کرتے ہیں؟ اکیلے میں تو میں نہیں سمجھتا کوئی چیز بچ کے جاتی، جو بھی آیا وہ اندر۔ کہ جو سنتیں ہم عوام کے سامنے اپنا رہے ہیں وہی سنتیں پیچھے سے بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ ہماری بس کیا کہیے، یہ عملی نفاق ختم ہو جائے۔ عملی نفاق ہے، یہ اعتقادی نفاق نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے کچھ ہوتے ہیں، اپنوں کے سامنے کچھ، باہر ہمارے اخلاق کچھ، گھر میں اخلاق کچھ، دوستوں کے ساتھ رویہ کچھ، بھائی بہنوں کے ساتھ رویہ کچھ، ماں باپ کے ساتھ رویہ کچھ۔ یہ ایک ناسور ٹائپ کا ہے، اور یہ 100% میں نہیں کہتا لیکن شاید 99% ہم اس میں مبتلا ہوں کہ ہمارے گھروں میں وہ انداز بالکل مختلف۔ تو مبلغ جو ہر جگہ مبلغ ہے، چاہے اپنی دکان پر ہے، چاہے گھر میں ہے، چاہے دوستوں میں ہے، چاہے مسجد میں ہے، چاہے کہیں بھی گیا، وہ ہر جگہ اس کا ایک ہی انداز یعنی شریعت کی پابندی ہو۔ تو ذمہ دار اگر شریعت کا پابند نہیں ہوگا، خالی باتوں نہیں ہوگا، تو وہ اتنا کام کر نہیں پائے گا، کر بھی گیا تو اس میں برکت کا چانس کم نظر آ رہا ہے، روحانیت اس میں نہیں ہے، اس کے اپنے وجود میں روحانیت نہیں ہے، وہ سکھا سکھا ہو۔ جیسے اپنے پھٹ پھٹ کے روتے ہیں بعضوں کا دعاؤں میں، تو کیا جو ہمارے دل پر کیفیت ہے وہی کیفیت کیا تنہائی میں بھی ہے؟ جس خوف خدا کا اظہار ہم سب کے سامنے کرتے ہیں، کیا وہی خوف خدا ہمارا اکیلے میں بھی ہوتا ہے؟ یہ اس پر غور کر لیں ہم، کیا ایسا ہے ہمارے پاس؟ اب یہ کہ سب کے سامنے تو ہم خاشے اور خاصے، بہت خشوع خضوع اور پیچھے سے بالکل اپنے دوستوں میں شیر ببر ہماری حالت۔ اسلامی بھائیوں کہہ رہے ہیں کہ کم کھانے کے یہ فوائد ہیں اور یہ کم کھانا چاہیے تو یوں ہونا چاہیے، جب خود بیٹھتے ہیں تو چبائے بغیر دے نگلا نگلی، ہم چبائیں گے تو پھر دوسرے جلدی کھا لیں گے، ہم کھا نہیں پائیں۔ تو اب یہ کہ اس قدر ریاکاریوں بھری زندگی اور دکھاوا اور عملی منافقت، کون سا مرض ایسا ہے جو ہم میں آج نہیں؟ تو اس لیے مہربانی کر کے ذمہ دار ہوں یا غیر ذمہ دار، یعنی ذمہ داری تنظیمی نہ ہو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اخلاق اور کردار کو درست رکھے، اور اپنے کردار سے جو کام ہوگا نا آپ کے، وہ گفتار سے شاید نہ ہو سکے۔ کردار ہوگا تو تھوڑی سی گفتار بھی بہت کام کر کے دکھائے گی، کردار نہیں ہوگا تو آپ کے لمبے چوڑے جو لیکچر ہیں وہ بھی شاید نتیجہ خیز نہ ہو۔ تو ذمہ دار مختصر یہ کہ سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر ہو، زبان کا بھی اللہ کرے کفر مدینہ نصیب ہو جائے، اور ہمیں یہ سعادت مل جائے کہ کہاں کیا بولنا چاہیے یہ سمجھ پڑ جائے، اور یہ گرے سے باندھ لے، آپ باندھ لیجئے کہ بول کر پچھتانے سے نہ بول کر پچھتانا اچھا ہے، بول کر پچھتانے سے نہ بول کر پچھتانا اچھا ہے، کہ بول کر جب پچھتاتے ہیں تو اس کی پشیمانی بہت ہوتی ہے۔ جیسے کسی کی ہم نے سب کے سامنے پول کھول، اب وہ ناراض ہوا اور بدزن ہوا، اور پھر جو ٹینشن اپنے کو ہوتا ہے وہ، اور ایک ایک کہیں ایسی بات چلی تھی اور ہم نے وہاں بولے نہیں، پھر ذرا شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ یار اپنے یوں جواب دیتے تو کیسا تھا ہے، اس کو یوں بول دیتے تو یار کیسا ہوتا ہے، رنگ جم جاتا ہے، سب پر اپنی دھاگ میں بھی جاتا۔ یہ نہ بولنا ہی اچھا، تاکہ نہ بولے ورنہ پتہ نہیں کتنے گناہوں کا صدور ہو جاتا۔ اس طرح بول کر جو ہے نا، اسی طرح کھا کر پچھتانے سے بہتر یہ ہے کہ نہ کھا کر پچھتایا آدمی، کہ وہ میں نے فلاں مٹھائی نہیں کھائی تو فلاں وہ رس گلا یار میرے ہاتھ میں نہیں آیا، تو رائتا تو یار رکھا ہی دور تھا ورنہ میں رائتا ڈال کے کھاتا، وہ سموسے یار ان لوگوں نے میرے قریب رکھے ہی نہیں، اب میں کیسے سب کے سامنے بولوں بھائی سموسے اٹھا کر دو، تو یہ نہ کھائیں. اب پچھتاوا ہو رہا ہے مگر یہ پچھتاوا اچھا ہے. کھا کر جو پچھتاوا ہوتا ہے کہ پیٹ پھر ٹائٹ ہو گیا اور گڑ گڑ گڑ گڑ گڑ گڑ پیٹ میں دھمال ہو رہی ہے اور نماز میں چین نہیں ہے, جماعت کھڑی ہو رہی ہے, اپنے استنجا خانے کی لائن میں لگے ہوئے ہیں, طرح طرح کے مسائل بیماریاں, تو اس سے تو بہتر ہے کہ نہ کھایا تو وہی اچھا. تو زیادہ کھا کر پچھتانے سے بہتر ہے کم کھا کر پچھتائے. یہ پوائنٹ آپ لکھ لیں انشاءاللہ آپ کو کام دے گا. زیادہ کھا کر پچھتانے سے بہتر یہ کہ آدمی کم کھا کر پچھتائے. زیادہ کھا کر پچھتانے سے بہتر یہ کہ کم کھا کر پچھتائے. زیادہ بول کر پچھتانے سے بہتر یہ کم بول کر پچھتائے. زیادہ بول کر پچھتانے سے بہتر یہ کہ کم بول کر پچھتائے. زیادہ بول کر پچھتانے سے بہتر یہ کہ کم بول کر پچھتائے. یہ دونوں ایسے آپ کو مدنی موتی دیے میں نے, مدنی پھول, کہ انشاءاللہ اس کی خوشبوؤں سے آپ اپنی زندگی کو مہکا سکتے ہیں اگر ان کو لے کے چلے, اس کو فالو کریں. اللہ مجھے بھی نصیب کر دے, کاش میرے بھی یہ دل کے جذبات ہوتے اور میرا بھی اس پر عمل ہوتا. اللہ آپ کے صدقے مجھے بھی باعمل بنا دے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.